Na trójkowym zegarze minęła druga. Dobry wieczór, 482 wydanie Ciemnej Strony Mocy rozpoczynamy, 16 dzień lutego i ja wiem, że niektórzy z was czekają na znowu szufladkę filmową, ale przyszedł moment, by zrobić sobie malusieńki odpoczynek od szufladki filmowej, szczególnie z tego powodu, że trzy przepiękne nowe albumy są do odtworzenia dzisiaj w audycji. Zaczniemy od nowości, od pojedynczego utworu z albumu Monument Builders, Losin. Thank you. Od albumu Moon Moon Builders rozpoczęliśmy. To jest nowy album Losila. Zapraszam ciepło na naszą stronę i na naszą grupę. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i to chyba jedyny raz podczas dzisiejszego spotkania, kiedy o tym będę wspominać, bo naprawdę mało czasu na słowo i całe nasze dzisiejsze spotkanie będzie wykorzystane tylko i wyłącznie do odtwarzania muzyki przecudownej. Pierwszy album, ten z trzech, które muszą dzisiaj zostać odtworzone w audycji, to jest Max Richter, Trzy Światy. Taki jest tytuł albumu i to jest muzyka do prac Virginii Woolf. 39 minut wybrane z tego albumu na dziś i to nadal nie jest cały album do odsłuchu. Także ja bardzo serdecznie polecam odsłuchanie go w całości, szczególnie, że to Max Richter, ale nie tylko i wyłącznie z tego przecież powodu. English words are full of echoes, memories, associations, natural. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in the day. They're stored with other meanings, with other memories. And they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering multitudinous seas? Thank you. mistress, and a capricious one at that. Memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. We know not what comes next or what follows after. Thus the most ordinary movement in the world, such as sitting down at a table and pulling the inkstand towards one, may agitate a thousand odd, disconnected fragments, now bright, now dim, hanging and bobbing and dipping and flaunting. Thank you.

Virginia Woolf, Max Richter i Trzy Światy, Miss Dalloway, Orlando i Fale. Bardzo serdecznie polecam ten album do przesłuchania w całości, chociaż dziś przesłuchaliśmy większość. Kwadrans do prawie 14 minut i 30 sekund do godziny trzeciej nam zostały. Drugi album na dziś, który dobrze by było mieć na półce, to kompozycje Filipa Glassa w interpretacji i wykonaniu islandzkiego pianisty Víkingura Ólafssona, który skupił się na wybranych etiudach mistrza z lat 91-2012 i na otwarciu z Glasswork z 81 roku. Album został nagrany w przepięknej, cudownej, wspaniałej, gigantycznej sali koncertowej Harpa w Reykjaviku. Pozdrawiam wszystkich, którzy w tej chwili na Islandii. Nosi tytuł Filip Glass Piano Works i powstał jako hołd dla pracy kompozytora z okazji jego 80. urodzin, które Filip Glass obchodził 31 stycznia tego roku.